हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगी, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। सजाऊंगी तेरी दुल्हन, सजाऊंगी तेरी दुल्हन, सजाऊंगी तेरी दुल्हन, सजाऊंगी। वादा दिया तुझे जो भी वादा दिया तुझे, मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी। साजन साजन साजन मेरे साजन, मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, ओ तेरी दुल्हन सजाऊंगी। सितारों की छैया लूंगी मैं तेरी बलैया, झिलमिल सितारों की छैया लूंगी मैं तेरी बलैया, इतना तुझे प्यार दूंगी ये जिंदगी वार दूंगी। मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है, चोट जब लगती है तन बड़ा होता है। ओ, साजन साजन साजन मेरे साजन, मेरे साजन, दर्द सारे उठाऊंगी, दर्द सारे उठाऊंगी। साजन साजन साजन मेरे साजन, मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, ओ तेरी दुल्हन सजाऊंगी। हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो नादान इतना भी नहीं समझते, ये अदा है गम छुपाने की। साजन साजन साजन मेरे साजन, मेरे साजन, मैं यूं ही मुस्कुराऊं।